Safura mwenzako usiku sirarigi kabisa na misigi joto lako tafadhali fikiria maamuzi yako utakuja kuniwa kwa mawazo mwana wa mwenzako naona nadondoka maisha na yumba yumba sina pa kushika pasiruti mama mwenye nyumba hii na kama ukipata barua uisome na kutuma ewe jiwa Ewe jiwae, peleka salamu kwa mpenzi Ewe jiwae, mwambie memisi kishenzi Nasema hakuna kama we Hakuna wa kwangu mimi mwenyewe Hakuna Unavumilia shida na rani Hakuna Basi nisame Hakuna Ndo wapenge Kisani kama nitapata Wakuja kunishika na nikapumzika kama we Mwenzangu naona nanene Mwenzako ninakona mifupa inatoka nisame Wabubeki wamekaba wamekoma takucheza nondo Awe no kocha wa mahaba na shaka umenipiga kumbo Nadirecho mosa paka sizi taki tena hata kidogo dugu Naona nadondoka maisha na yumba yumba Sina pa kushika pasiruti mama mwenye nyumba hii Na kama ukipata barua uisome na kutuma Ewe jiwae, peleka salamu kwa mpenzi